dobry, mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej, związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Xerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Proszę państwa, co za emocje. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. I jakie wspaniałe oferty. Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach. Jeszcze tylko 5 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład zmywarka Beko, automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program z Trzeciej Polskiej Radia, niedziela, 28 lipca, minęło już południe. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Florecistka Julia Walczyk-Klimaszyk w 1/8 finału Igrzysk Olimpijskich. Za chwilę relacje z Paryża. Tysiące osób na pogrzebie 10 dzieci zabitych w ataku Hezbollahu na izraelskie miasteczko. Po wakacjach szybciej pociągi pojadą z Białegostoku do Warszawy. Zadanie przed nimi niełatwe, ale polskie florecistki udanie rozpoczęły olimpijskie zmagania. Obserwuje je nasz specjalny wysłannik na paryskie igrzyska, Dariusz Urbanowicz. Julia Walczyk-Klimaszyk awansowała do czołowej szesnastki turnieju florytowego po fantastycznym pojedynku z jedną z największych gwiazd współczesnego fechtunku, francuską Isaurą Thibault, 15-12. Julii Walczyk-Klimaszyk nie brakowało pewności siebie przed turniejem olimpijskim, bo w końcu to medalistka Mistrzostw Europy, ale rozstawienie i drabinka sprawy nie ułatwiały. Powiem szczerze, że obawiam się trochę tej walki właśnie przez tą publiczność. To jest była mistrzyni świata, więc bardzo ciężka walka, ale cieszę się, że to już za mną, bo emocje były niesamowite, walka punkt za punkt i udało się. To oczywiście początek turnieju, ewentualne finały, o których marzymy późniejszym wieczorem. Teraz powinien zaczynać się powoli pojedynek Martyny Jelińskiej, która rano musiała jeszcze stoczyć bój o wejście do drabinki głównej. Teraz już stawką jest wejście do czołowej szesnastki, a rywalką nie byle kto, bo aktualna mistrzyni olimpijska, Amerykanka o filipińskich korzeniach Lee Kiefer. Czekamy na to, aż panie wyjdą na planszę. Wiadomo, że nic nie wiadomo po komunikacie Polskiego Związku Piłki Siatkowej, to odnośnie tego, co się będzie dzisiaj działo, bo jadę powoli, już zbieram się na siatkówkę, na mecz naszych siatkarek z Japonkami. Tymczasem Polski Związek Piłki Siatkowej ogłosił komunikat w sprawie wczorajszej kontuzji kostki Tomasza Fornala, który doznał urazu skrętnego lewego stawu skokowego. Jak napisał PZPS, sztab medyczny będzie monitorował sytuację i dołoży starań, aby jak najszybciej Fornal wrócił do rywalizacji na boisku. Trzeba się spieszyć, bo w środę siatkarze o 9 grają z Brazylijczykami. Walczył dziś Damian Durkacz, pięściarz, ale odpadł w pierwszym pojedynku turnieju olimpijskiego. Trener Grzegorz Proksa powiedział wprost, że sędzia ustawił wynik. Dziennikarze zajmujący się boksem byli po prostu wstrząśnięci, zbulwersowani pracą arbitra. I jeszcze informacje ze strzelnicy. Niestety nasze strzelczynie poza finałami. Julia Piotrowska zajęła miejsce 13. Aneta Stankiewicz 21. Rozczarowujące, no ale trudno o pretensje. No i jeśli ktoś może, niech sobie zerknie, jak wygląda cross, czyli druga konkurencja wszechstronnego konkursu konia wierzchowego. Wszystko się odbywa przy Wersalu, okoliczności bajkowe. Tymczasem pozdrawiam. O 13 melduje się już z hali siatkarskiej. Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy, nasz specjalny wysłannik. Tysiące osób na pogrzebie 10 izraelskich dzieci zabitych w ataku Hezbollahu. Protesty przewodzili przyjaciele i bliscy rodzin ofiar, którzy nieśli wieńce i zdjęcia zabitych we wczorajszym ataku na boisko piłkarskie w miasteczku Majdal Hashams na wzgórzach Golan. Zginęło 12 osób, w tym 10 dzieci, a ponad 30 zostało rannych. Izraelskie władze podkreśliły, że Hezbollah przekroczył wszelkie czerwone linie i zapowiedziało, że organizacja zapłaci za to wysoką cenę. Libańskie media poinformowały, że w nocy Izrael bombardował cele w południowym Libanie, bastionie Hezbollahu. Nasser Kanani, rzecznik resortu spraw zagranicznych Iranu, czyli państwa wspierającego Hezbollah, ostrzegł, że każde nieostrożne działanie Tel Awiwu może doprowadzić do wojny w regionie. Przy pomniku Wincentego Witosa w Warszawie przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego uczcili 129. rocznicę powstania ugrupowania, a Władysław Teofil Bartoszewski, wiceminister spraw zagranicznych, podkreślał, że PSL jest najstarszą partią aktywnie uczestniczącą w życiu politycznym. Zaznaczył, że ludowcy są centroprawicową partią stojącą po stronie rolników. Teraz bardziej reprezentujemy przedsiębiorców, którzy na nas głosowali w ostatnich wyborach i dzięki temu bardzo jesteśmy za to wdzięczni i dzięki temu walczymy dla nich, między innymi teraz obniżkę składki zdrowotnej, bo to doprowadziło do bankructwa setek tysięcy przedsiębiorstw. Stronnictwo Ludowe założone zostało w 1895 roku w Rzeszowie przez niezależnych działaczy chłopskich. Nazwa Polskie Stronnictwo Ludowe funkcjonuje od 1903 roku. W dwudziestoleciu międzywojennym PSL był jedną z najsilniejszych partii w Sejmie. W półtorej godziny będzie można dojechać pociągiem z Białegostoku do Warszawy. To 20 minut szybciej niż teraz. Na krótszą podróż pozwoli modernizacja trasy Rail Baltica. Od września pojawi się nowy pociąg, który dojedzie do stolicy bez przystanków, mówi Tomasz Łotowski z PKP PLK. Będzie to pociąg Intercity Esperanto. Cechą charakterystyczną tego połączenia będzie fakt, że pociąg będzie zaczynał swój bieg na stacji Białystok, zatrzyma się też na przystanku Białystok Zielone Wzgórza, natomiast następnie już w Warszawie. Najszybszy pociąg na tej trasie będzie podróżował z prędkością 160 km na godzinę, a to przyłoży się na czas jazdy 1,5 godziny. Pozostałe pociągi, które będą zatrzymywać się na stacjach z Białegostoku do Warszawy, będą jechać około 2 godzin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pochmurne, ale z niewielkimi rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu i burze z gradem i porywistym wiatrem. W Tatrach wiatr może osiągać do 100 km na godzinę. 19 stopni na bałtyckich plażach, 25 na Mazowszu, do 32 na Podkarpaciu. Autopromocja. Na wybory prezydenckie w tym kraju zawsze patrzy cały świat. Z obawą i nadzieją. Nie inaczej jest i teraz. Sondaże pokazują jedno. Brak zdecydowanego faworyta lub faworytki. A wyścig ma się ku końcowi. Demokraci czy republikanie? Czego i kogo pragną Amerykanie? Jakie zmiany wprowadzi wynik tych wyborów? Co oznacza dla nas tutaj? Wyścig o Biały Dom. Audycja specjalna w Trójce. Monika Suszak z Warszawy. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Zapraszamy dziś od godziny 15. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Okazje na medal. Na produkty objęte promocją. Telewizor Philips 55 cali. Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3799 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Królestwo roślin. Mam nadzieję, że w ten lipcowy dzień choć trochę dobrej energii doda nam Ewa Bem i jej pomidory. A właściwie pomidory, słowa Jacek Skubikowski. Piosenka co prawda mówi o miłości, co smakuje całkiem tak jak pomidory w lutym. No my mamy końcówkę lipca, więc nie brak nam pomidorów, ale zaczynają owocować. A że mamy jeszcze rok przyspieszonej wegetacji, to uznałem, że to jest taka idealna pora, żeby o pomidorach troszkę więcej w naszej audycji poopowiadać. Miłość ma niezwykły smak. Pomidory w lutym, gdy ich brak. Męczy zmora aż po świt. Pomidora rośnie mit, żeby choć jeden gęs, a żyć.

zdrowe i właśnie te barwniki, głównie likopen, ale również beta-karoten, ale także luteina, ksantyny, mają bardzo silne właściwości przeciwutleniające, czyli wyłapują nam wolne rodniki, stąd też one są dla nas po pierwsze tutaj elementem właśnie tej barwy, co nas kusi, jeśli chodzi o oczy, bo często jemy też wzrokiem, ale z drugiej strony są też dla nas bardzo korzystne z punktu widzenia takiego czysto zdrowotnego. Oczywiście część tych substancji też jest wykorzystywanych stricte w lecznictwie, na przykład właśnie likopen jest teraz właśnie takim związkiem, który też jest wykorzystywany w leczeniu nawet chorób nowotworowych. Słyszałem, że szczególnie właśnie w kontekście raka prostaty. Tak, raka prostaty panom jest bardzo polecany. Właśnie to jest bardzo istotne, że likopen też występuje w większej ilości w przetworach z pomidora. Myślę, że warto o tym wiedzieć i właśnie też z tego względu, myślę, pomidora bardzo lubimy, że nie tylko możemy go jadać na surowo, ale również mamy bardzo dużo produktów pomidorowych na rynku. Zobaczmy, że mamy całą masę soków, przecierów, past, pomidory suszone, pomidory całe w puszkach. Więc naprawdę ten asortyment jest bardzo duży i możemy też właśnie po pierwsze przedłużyć jak gdyby podaż tego produktu na rynku, bo nie tylko surowe, ale również przetworzone owoce są dostępne, ale właśnie różnią się one też smakiem. Przyznam szczerze, że ja mam wielu znajomych, którzy nie lubią świeżych pomidorów, natomiast z ogromną chęcią jadają różne przetwory, czyli chętnie zjedzą spaghetti w sosie, chętnie zjedzą sobie właśnie suszone pomidory, ale nie przepadają za świeżymi. I ta właśnie różnorodność powoduje, że możemy naprawdę z tych pomidorów korzystać na wiele sposobów i też różne cenne składniki z nich wyciągać, w zależności od tego, po co sięgniemy. A skąd pochodzą pomidory? Skąd one się wzięły w naszym rejonie geograficznym, tak to nazwijmy? Cała rodzina psiankowatych jest w ogóle bardzo ciekawa, ponieważ warto wiedzieć, że pomidor jest w jednej rodzinie z ziemniakiem, z papryką i również z oberżyną. Oberżyna jest nazywana również bakłażanem, więc może pod tą nazwą też jest tutaj kojarzona. Te rośliny właśnie z rodziny psiankowatych to są wszystko rośliny ciepłolubne. Bakłażan jest tutaj, powiedzmy, lekkim odstępstwem, bo pochodzi z rejonów Indii, natomiast pozostałe trzy, czyli właśnie pomidor, ziemniak i papryka, pochodzą z Ameryki Środkowej. Tutaj z różnych krajów, z Peru, Chile, Meksyku, także cały ten obszar Ameryki Środkowej. Te rośliny z rodziny psiankowatych przyjechały do nas w większości w okresie odkryć geograficznych. Były przewożone przez konkwistadorów jako nowe rośliny, początkowo raczej jako rośliny ozdobne, czyli właśnie pomidor i ziemniak przyjechały do Europy jako rośliny ozdobne. Próbowano je uprawiać i próbowano je spożywać, ale często budziły wiele obaw, dlatego że w rodzinie psiankowatych mamy wiele roślin trujących i ludzie po prostu drogą doświadczeń, kiedy widzieli, że niektórzy spożywali jakieś rośliny i później po nich źle się czuli, do właśnie roślin z rodziny psiankowatych też nabrali takiej rezerwy. Sama nazwa tej rodziny chyba tak, na to wskazuje. Psiankowatych to z psem raczej było kojarzone, więc nie z niczym korzystnym. Natomiast z czasem okazało się, że właśnie i pomidor, i ziemniak są roślinami, które można jednak jadać. Długo to trwało, zanim przekonaliśmy się do tego, że jest to możliwe, ale udało się w końcu. Jeśli chodzi o ziemniaka, to raczej wynikało to z tego, że w Europie w pewnym momencie był duży problem z głodem i dlatego te bulwy ziemniaka jednak gdzieś przyjęto jako produkt, który może być jednak doceniony. W momencie... I rozumiem, być może odkryto, że on surowy, tak, surowy nie jest zdrowy ani smaczny. I z tego wynikał problem, że właśnie po surowym ziemniaku też można było na przykład mieć bardzo wysoką gorączkę. Nawet tutaj jeszcze gorsze czasami przypisywano mu działanie. Natomiast w momencie, kiedy okazało się, że można go ugotować i zjeść w innej postaci, to stał się bardziej przyjazny. Natomiast wracając do pomidora, to pomidor został przywieziony do Europy w XVI wieku przez Fernando Corteza, do Hiszpanii najpierw. Pierwotnie był już wykorzystywany w rejonach właśnie Środkowej Ameryki przez tamtejsze ludy. Głównie to byli Toltekowie, czyli jak gdyby jeszcze przodkowie Azteków i Inków. I oni wykorzystywali te drobne jeszcze bardzo owoce, bo to były takie formy dzikie, które miały owoce drobniutkie i raczej takie bardziej żółtawo-pomarańczowe niż czerwone. Jadali je chętnie, nazywali je tomatl, stąd też Hiszpanie, jak przywieźli właśnie te owoce do Europy, do Hiszpanii, to też nazwali je tomato. I od tego najprawdopodobniej mamy nazwy, które znamy głównie z języków tych anglosaskich, tak. Czyli po angielsku tomato, czy tomaten po niemiecku. Tutaj mamy te nazwy pomidora. W Polsce, i to myślę, że wiele osób zaskoczy, pomidor pojawił się po raz pierwszy dopiero w okresie I wojny światowej. Najprawdopodobniej, tak przynajmniej podają tutaj źródła, przez Kaukaz dotarł do nas. Natomiast na szerszą skalę rozpoczęliśmy uprawę pomidora dopiero po II wojnie światowej. Więc teraz, jeżeli się przyjrzymy na przykład dla porównania uprawie kapusty czy marchwi, która jest u nas już od wieków, i czasowi, w którym uprawiamy pomidora, no to ten okres kilkudziesięciu lat był tak intensywny, że my w tej chwili mamy już pomidora właściwie dostępnego całorocznie i w różnych konfiguracjach go uprawiamy, bo też jak gdyby potrzeba konsumentów jest tak duża, że ta produkcja naprawdę na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat bardzo u nas się rozrosła. A chciałbym tutaj dopytać, bo mówiliśmy o tym źródłosłowie właśnie tej anglosaskiej, powiedzmy, anglosaskiego obszaru, gdzie właśnie on się kojarzy, tomatoes, tak, jakby z tym źródłosłowem azteckim, jak usłyszeliśmy. Natomiast skąd ta polska nazwa pomidor? Nazwa polska najprawdopodobniej wywodzi się z nazwy włoskiej, ponieważ po włosku było to pomodoro, czyli złote jabłko. I u nas najprawdopodobniej właśnie od tego pomodoro pojawił się pomidor. Zresztą jeśli chodzi o nazwy warzyw, to czasami rzeczywiście ich źródła są bardzo ciekawe i bardzo tutaj też jest interesująca historia, jeśli chodzi o nazewnictwo papryki. Ponieważ nie wiem, czy też słuchacze nasi wiedzą, że papryka przyjechała do Europy praktycznie przez pomyłkę. W dobie odkryć geograficznych bardzo intensywnie, oprócz tego, że oczywiście na nowych terenach poszukiwano cennych kruszców typu złoto, też poszukiwano przypraw korzennych. I jedną z takich przypraw, która była bardzo cenna, był pieprz. Stąd też właśnie poszukiwano owoców pieprzu i w ogóle krzaków pieprzu na nowych terenach. Pieprz w momencie, kiedy jest dojrzały, ma owoce w kolorze czerwonym. Są to takie też malutkie kuleczki. My oczywiście już mamy w sklepie pieprz przetworzony, więc on może być u nas czarny, może być zielony czy biały. Natomiast po dojrzeniu owoce pieprzu są czerwone. I konkwistadorzy przyjechali w rejony właśnie Środkowej Ameryki, zobaczyli te malutkie czerwone owoce na krzakach i stwierdzili, o, to musi być pieprz. Spróbowali, pikantne, zgadza się, to jest pieprz. Oczywiście nie mieli pojęcia, że pieprz jest pnączem. W ogóle zupełnie inaczej rośnie, ma inny typ wzrostu. Natomiast przywieźli właśnie te rośliny małe do... Małe papryczki. Tak, małe papryczki, takie wersja mini jeszcze, bo to były takie wersje właśnie Capsicum baccatum, jeszcze nawet innego gatunku. Do Hiszpanii najpierw też. I Hiszpanie przez długi czas mylili paprykę z pieprzem. Stąd też dzisiaj zauważmy, że właśnie nazwa angielska to jest pepper. I właściwie pepper mamy jako i paprykę, i pieprz. Tak samo po hiszpańsku właśnie jest pimenta i pimienta. Także niewielka różnica, jeśli chodzi o nazwę, a to są dwie zupełnie inne rośliny. Nawet jeżeli u nas w Polsce kupimy sobie pieprz cayenne, otworzymy torebkę, to zobaczymy w środku co? Paprykę ostrą, tak. Ostrą. Także zupełnie tutaj taka nietypowa niespodzianka. Jeżeli już jesteśmy przy tych kwestiach terminologicznych, to też takie chyba odwieczne pytanie, nie wiem, czy pani się z nim spotyka, ale wzbudza ono wiele kontrowersji. Pomidor, warzywo czy owoc? Tak, z tym pytaniem spotykam się bardzo, bardzo często. Tutaj nie ma może dokładnej definicji, bo my utrzymujemy definicję, która gdzieś towarzyszy nam już od wieków, jeśli chodzi o warzywa i owoce, ale na ten temat mam taką swoją własną teorię. Warzywa, które jadaliśmy przez wiele wieków, to były przede wszystkim rośliny, które dostarczały nam korzeni, na przykład marchew, pasternak, buraki, bądź też części zielonych, czyli liści, pędów, mogłaby być kapusta, nie wiem, por. Natomiast właśnie te rośliny warzywne, ciepłolubne, typu właśnie ogórek, pomidor, papryka, których częścią jadalną jest owoc, pojawiły się u nas stosunkowo późno. Stąd też pierwotnie głównie kojarzyliśmy owoce z owocami słodkimi, czyli tymi, które uzyskujemy z roślin sadowniczych, czyli mogły to być jabłka, czereśnie, czy gruszki. Natomiast tak naprawdę każda roślina wytwarza owoc. Tylko w zależności od tego, w jakich warunkach ma do tego możliwość, to albo go wytworzy, albo nie. Ale jak gdyby tym końcowym etapem wzrostu rośliny jest wytworzenie owoców i w owocach mamy nasiona, tak? Czyli kolejne tutaj źródło kolejnych roślin. Także teoretycznie każda roślina wytwarza owoce. One mogą być w różnej formie. To mogą być owoce właśnie takie mięsiste, jak u pomidora, to są jagody. Natomiast mogą być też na przykład owocem też strąki, bo przecież mamy groch czy fasolę, gdzie mamy owoce strąki. Mogą być owoce w postaci orzechów, mogą być przeróżne, tak? I każda roślina go tworzy, więc tutaj to nazewnictwo nasze bardziej wiązało się z tym, że warzywa uznawaliśmy jako coś, co jest formą wytrawną, tak, co świeżo jemy, natomiast owoce raczej było tą formą słodką. A tutaj czyli, właśnie... Czyli jakbyśmy mogli powiedzieć, że pomidor jest warzywem, które jemy w kształcie owocu, w fazie owocu? To jest... warzywo, którego owoce jadamy. Okay. Po prostu. Czyli rozstrzygnęliśmy tak. Tutaj, myślę, spór dość tak salamonowo, bym powiedział. A jakie typy odmian pomidorów są najchętniej uprawiane w Polsce? Jakie też pani by ewentualnie polecała tutaj do tych naszych warunków geograficznych i klimatycznych? O gustach się nie dyskutuje, a myślę, że pierwsze, na co zwracamy uwagę, to jakie owoce właśnie uzyskamy. Więc pierwszym kryterium wyboru jakiejkolwiek odmiany do uprawy będzie spojrzenie na to, jakiej wielkości mamy owoce, jakiej barwy mamy owoce. Jeśli chodzi o pomidory, to w tej chwili naprawdę różnorodność jest ogromna. Owoce mamy od maleńkich, takich dosłownie cherry, tak mówimy, koktajlowych, maleńkich pomidorków, które mają niewielką masę, dosłownie takie, myślę, że każdy kojarzy, malutkie kuleczki, które mogą być właśnie w barwie czerwonej, owszem, ale też mamy odmiany żółte, mamy też odmiany ciemnobrązowe, nawet mamy odmiany pasiaste. Jest taka odmiana Tigerella, która ma takie paseczki na owocach. Też mogą być te małe odmiany, czasami nie okrągłe, ale w formie takiej małej gruszeczki. Jest odmiana Yellow Pear, która ma takie małe, żółte, charakterystyczne, trochę jak buteleczki, jak gruszeczki właśnie owoce. Później mamy formy średnioowocowe i te są chyba dość powszechne. One mogą być też w różnym kształcie, bardziej takie podłużne, mogą być okrągłe, spłaszczone. Bardzo ciekawą na przykład odmianą jest taka odmiana Red Pear, która ma kształt jakby takiej sakiewki. Jest na górze przy tutaj działkach kielicha, przy szypule taka mocniej karbowana, natomiast u podstawy właśnie bardziej okrągła, więc ma taki bardzo nietypowy kształt. Też bardzo lubianą przez większość Polaków formą pomidora, typem pomidora jest pomidor malinowy. Myślę, że to jest chyba ulubiony pomidor Polaków. Tak, to zdaje się właśnie Polaków, jest, tak? Jest, no właściwie trudno sobie wyobrazić taki pomidorowy ogródek, czy, tak, bez czy grządkę pomidorów. Bez pomidora malinowego. Tak. Pomidorów malinowych mamy też wiele różnych odmian, które na rynku są dostępne. Mamy wiele firm nasiennych, które oferują przeróżne odmiany, także ja tutaj nie będę dokładnie podawać nazw. Bo to też zdaje się czasem wręcz różne nazwy dla tej samej odmiany mogą się pojawić w zależności od szkółki, prawda? To znaczy raczej, jeżeli mamy jakąś konkretną firmę, to ona ma zróżnicowany asortyment i tam spotkamy różne odmiany, tak, ale też w różnych typach właśnie, czy to będą malinowe pomidory, czy to będą pomidory o typowej czerwonej, czy żółtej skórce i miąższu. Natomiast myślę, że ważniejszą kwestią, jeżeli wybieramy w ogóle pomidory, to jest spojrzenie na to, jak one rosną, czyli w sensie spojrzenie nie tyle na owoc, bo oczywiście wiem, że docelowo ten owoc jest dla nas najważniejszy, jego wygląd i smak, ale to, w jaki sposób one rosną, jakiej wielkości jest roślina. Bo tutaj w zależności od tego decydujemy, czy ta roślina nadaje się na balkon, czy nadaje się do uprawy w ogródku, czy nadaje się do uprawy właśnie w szklarni. I czy mamy też czas na to, żeby ją pielęgnować, czy mamy tego czasu troszkę mniej. Często nawet kupując rozsady, szczególnie u takich jakichś osób, które się na tym znają, u sprawdzonych sprzedawców, od razu słyszymy to pytanie, do gruntu czy do szklarni? Też, chociaż tak naprawdę tutaj szklarnię bym rozpatrywała jednak w dwóch aspektach. Pan mówi pewnie o szklarni takiej, która znajduje się przy domu, dokładnie. Tak. To jest jak gdyby małe pomieszczenie oszklone, które właściwie ma na celu tylko wydłużenie troszkę okresu wegetacji. Czyli dzięki temu, że rozpoczniemy uprawę wcześniej w takim właśnie szklarni czy w tunelu foliowym, bo to też na podobnej zasadzie działa, to uzyskamy wcześniej plony i możemy też dłużej z nich korzystać. Natomiast taka stricte uprawa szklarniowa to jest uprawa no już zupełnie innego typu. Takie uprawy towarowe, szklarniowe, one mają zupełnie inny charakter, to znaczy to jest produkcja już na zupełnie inną skalę i tam w ogóle odmiany, które przeznacza się do takich intensywnych upraw szklarniowych, mają zupełnie inne cechy niż te, których wymagamy od odmian gruntowych. Jeszcze króciutko chciałabym scharakteryzować te typy odmian, które uprawiamy właśnie pod kątem wzrostu w gruncie, bo tutaj są dwa takie podstawowe typy pomidora, które musimy uwzględnić i zazwyczaj na opakowanie kupujemy nasiona, to jest podane, jaki to jest pomidor. Mamy dwa typy pomidorów. Pomidory samokończące i pomidory wysokorosnące. Pomidor samokończący ma to do siebie, że on, jak się go posadzi, tworzy kilka pędów, jest taki dość krzaczasty, powiedziałabym. I na każdym z tych pędów tworzą nam się mniej więcej po 3 grona, 4 owocowe, najpierw kwiatowe, później owocowe. Tak, w każdym razie jest ich taka ograniczona ilość. Tak. Ale one są taką formę nieregularnego krzewu, powiedziałabym. Rośnie sobie ten pomidor i my specjalnie nie musimy przy nim jakichś specjalnych zabiegów wykonywać. Te pomidory kończą mniej więcej swój okres wegetacji, czyli dojrzewają mniej więcej na początku września. I to dojrzewają dość równomiernie, z tym, że roślina wygląda wtedy tak, że jest praktycznie cała uschnięta, czyli wszystkie pędy już są przysuszone, natomiast owoce leżą na ziemi i one są intensywnie czerwone, wszystkie do zbioru. Tego typu pomidory samokończące wykorzystywane są przede wszystkim do przetwórstwa. Czyli w produkcji właśnie towarowej uprawia się właśnie takie pomidory. Pomidory te zbiera się później kombajnem, mechanicznie, więc nie robi się tego ręcznie, tylko zbiera się właśnie mechanicznie i robi się z nich właśnie przeciery, soki, różne pulpy. I to rozumiem, są ogromne plantacje, tak, dokładnie. Gdzie taki kombajn jeżeli ktoś, może wjechać. Dokładnie. Jeżeli ktoś nie chce się specjalnie napracować w ogródku, to może też sobie posadzić takiego pomidora, chociaż jeżeli będzie estetą, to na koniec tego okresu wegetacji we wrześniu nie będzie dla niego zbyt zadowalającym widokiem, że ma suche pędy i tylko owoce, tak? Ale powiedzmy, że jest to mniej wymagający sposób uprawy. Natomiast drugie pomidory, które u nas częściej są uprawiane, to są pomidory wysokorosnące. I te pomidory już wymagają większej pielęgnacji. To znaczy, musimy je ograniczać ich wzrost, żeby one nam nie rosły tak intensywnie właśnie w części zielone, tylko żeby nam dawały więcej owoców. Czyli co, dajemy podpory? Podpory, dokładnie. Tutaj te pomidory wymagają podpierania. To mogą być jakieś tyczki bambusowe, to mogą być jakieś drewniane paliki, ale w momencie, kiedy posadzimy już roślinę młodą, rozsadę do ziemi, musimy wtedy taką roślinę właśnie zabezpieczyć. I sukcesywnie podwiązywać. Tak, bo niestety nie ma ona żadnych wąsów czepnych, jak tak. Na przykład ogórek, więc musimy tutaj zapewnić jej podwiązywanie, czyli co mniej więcej 20-30 centymetrów musimy tę roślinę przywiązać do podpory. Też należy pamiętać, żeby niezbyt ściśle przywiązywać tak na kokardkę, tylko żeby dać jej trochę przestrzeni, ponieważ ta łodyga będzie w trakcie wzrostu też zwiększała swoją średnicę, więc dlatego wymaga roślina troszeczkę przestrzeni właśnie do uprawy. No i tu przepraszam, że przerwę, ale wchodzimy tak? Też w temat wilków, które z tym, jak prowadzić pomidory, się kojarzą. I tutaj zdaje się też są dwie szkoły, jak to zwykle w Polsce, Otwocka i Falenicka. Jedna szkoła mówi o tym, żeby kilka wilków jednak zostawić i też próbować pozwolić im wytworzyć owoce. A właśnie ta druga szkoła mówi o tym, że absolutnie wszystkie wilki, czyli te pędy boczne, wycinać od razu. Tak, tutaj można prowadzić pomidora w różny sposób. Te wilki, o których pan mówi, to są pędy boczne, które powstają nam w kątach liści. Czyli jak mamy pęd główny, to przy każdym liściu u jego podstawy powstaje nam drugi mały pęd, który później rozrasta się coraz bardziej, tworząc coraz dłuższe pędy i to są właśnie te pędy boczne. Standardową u nas metodą uprawy jest uprawa pomidora na jeden pęd. Stąd też zostawiamy tylko pęd główny i usuwamy wszystkie wilki, tak jak pan powiedział, tak? Czyli wszystkie te pędy boczne. Wtedy pobudzamy roślinę bardziej do tego, żeby tworzyła nam kwiaty i owoce. Ale, ponieważ no to daje nam możliwość uprawy, nie wiem, do metra powiedzmy 20, tak, takiej podpory już dalej nie. Niektórzy rzeczywiście decydują się na to, żeby zostawić na przykład 2 pędy. Tylko wtedy nie zostawiamy wszystkich wilków, tylko zostawiamy pierwszy ten pęd boczny, który mamy na samym dole i traktujemy go też jako pęd główny. I w tym momencie mamy 2 pędy owocujące. Oczywiście ten drugi również musimy jakoś podeprzeć, tak? Więc można uprawiać pomidory z 1 pędem głównym, te wysokorosnące, albo z 2 pędami głównymi. Niektórzy nawet na 3 preferują, ale standardowo to jest 1, niekiedy 2. Tak to wygląda. Posłuchajmy piosenki, a skoro jesteśmy przy pomidorach i opowiadamy o pomidoromanii polskiej, to przychodzi od razu do głowy muzyczne skojarzenie. Wiesław Michnikowski, Addio pomidory. Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i skowronków, lecz jednego, jedynego jest mi żal. Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż masz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Adio pomidory, adio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach będę czuł. Owszem, była i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę zdrady poryw i zabrała pomidory, te ostatnie, com schowane przed nią miał. Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż waszych świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach będę czuł. To był Wiesław Michnikowski i jego legendarna piosenka Addio Pomidory z repertuaru oczywiście kabaretu Starszych Panów. Królestwo roślin. Gościmy dzisiaj dr Małgorzatę Mirgos ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych. Zaczęliśmy w pierwszej już części naszej audycji rozmawiać o różnych poradach dotyczących uprawy pomidorów w naszym rejonie geograficznym. Chciałbym, żebyśmy ten wątek kontynuowali, bo myślę, że osoby nas słuchające najbardziej zapewne takie porady zainteresują. I tutaj, tak żeby się odnieść do słynnej piosenki Wiesława Michnikowskiego Addio Pomidory, co my możemy zrobić, żeby te nasze pomidory niezbyt szybko mówiły nam addio? Tutaj, jeśli chodzi o uprawę pomidora, to oczywiście najważniejsze są same początki, czyli trzeba zadbać o to, aby już od początku uprawy zapewnić roślinom dobre warunki i wtedy one, jeżeli na każdym etapie będą miały prawidłowe możliwości wzrostu, to będą się dobrze rozwijały i też docelowo będą nam jeszcze przez długi czas dawały owoce. Uprawę pomidora rozpoczynamy oczywiście od nasion, które kupujemy sobie w sklepie. Tak jak powiedziałam, warto spojrzeć, jaką odmianę kupujemy, nie tylko pod kątem koloru owoców, ale również spojrzeć, jaki jest typ wzrostu tego pomidora. Druga sprawa, też spójrzmy, kiedy uzyskamy pierwsze owoce, ponieważ owoce mogą dojrzewać nam w różnym czasie od posadzenia, w zależności od tego, jaką odmianę wybierzemy. Najwcześniej to będzie około 2 miesiące od posadzenia rośliny już do gruntu. Nie mówię o wysiewie, tylko o posadzeniu do gruntu rośliny małej. Natomiast przy takich odmianach późniejszych musimy czasami poczekać nawet 3 miesiące na pierwsze owoce w pierwszym gronie. I rozumiem, że te takie najszybciej owocujące to są zwykle te odmiany drobnoowocowe. Najczęściej tak. Tutaj właśnie jeszcze wracając do odmian, z tych odmian takich drobnoowocowych, ja mówiłam o formach samokończących, wysokorosnących, ale jest jeszcze taka oddzielna zupełnie grupa i tą chciałabym polecić osobom, które na przykład chciałyby uprawiać pomidory na balkonie. To są pomidory karłowe. Pomidory o naprawdę niewielkim rozmiarze. One mają mocno skrócone międzywęźla, więc są takie bardziej zagęszczone, ale tworzą właśnie bardzo ładne grona owoców, zazwyczaj drobnych, ale mogą być żółte, mogą być czerwone. I te takie małe krzewinki, powiedziałabym, że nie tyle, że dają nam owoce, ale one w ogóle bardzo atrakcyjnie wyglądają, nawet wśród kwiatów na balkonie. Jest taka odmiana, na przykład bajaja się nazywa, taka maleńka właśnie roślinka o drobnych owocach czerwonych bądź żółtych. Myślę, że to jest super rozwiązanie dla kogoś nawet, kto ma tylko jedną donicę na balkonie, jeżeli oczywiście na tym balkonie panują odpowiednie warunki, o czym za chwilkę. Tak, a jeszcze chcę dopytać a propos tego wysiewania. Kiedy najlepiej wysiewać? Bo tu znowu jest szkół co najmniej kilka i na przykład Katarzyna Wysocka, youtuberka z kanału Kasia in the Garden, ukuła taki termin amore pomidore i ona wysiewa pomidory już 14 lutego, czyli w walentynki. I często jak ona wrzuca nawet jakieś materiały dotyczące tego wczesnego bardzo wysiewu, no to tam rozpętuje się awantura pod tymi materiałami, że to za wcześnie, że te rozsady potem będą wyciągnięte. Jakie tutaj jest pani zdanie na ten temat? Moim zdaniem rzeczywiście jest to troszeczkę za wczesny termin. Przynajmniej tak z 2 tygodnie bym go przesunęła do początku marca. Oczywiście to w dużej mierze zależy od tego, jakie ktoś ma możliwości i jakby miejsca do uprawy roślin, a na początku do wysiewu i do przygotowywania rozsad. Ponieważ jeżeli ktoś dysponuje na przykład jakimś ogrodem zimowym, gdzie ma dużo światła, a właśnie na etapie lutego czy marca najważniejszym czynnikiem tutaj wpływającym na kiełkowanie nasion, później też wzrost tych małych roślin, jest przede wszystkim światło. Bo ciepło to my zazwyczaj im zapewniamy, bo one są w ciepłych, zamkniętych pomieszczeniach. Natomiast drugim czynnikiem, który bardzo mocno wpływa na wzrost roślin, jest właśnie światło, szczególnie u tych roślin ciepłolubnych. Jest to bardzo istotne, właśnie żeby one nie wyciągały się do światła, nie szukały go na siłę. Jeżeli mają zapewnione, jest ok. Stąd też, jeżeli ktoś ma na przykład właśnie jakąś ogrzewaną szklarnię, albo ma jakiś ogród zimowy, gdzie to światło dociera, może rozpocząć wtedy uprawę już w połowie lutego. Ale standardowo, no przyjmijmy, jeżeli ktoś uprawia na potrzeby własne, to zazwyczaj taką rozsadę przygotowuje sobie na parapetach. Stąd też, jeżeli mamy nawet parapet południowy, to i tak dzień jest jeszcze krótki. Więc w lutym ten czas jednak jest troszeczkę, moim zdaniem, za wczesny, żeby wysiewać. Lepiej poczekać na początek marca, to rośliny i tak nadgonią troszeczkę później, jeżeli będą miały lepsze warunki świetlne. Czyli początek marca wysiewamy. Tak, wysiewamy. I to zresztą też, wydaje mi się, coraz taka częstsza metoda uprawy. Bardzo dużo osób zaczyna wysiewać pomidory, żeby wiedzieć właśnie, jaką odmianę wysiewa, móc tak. jakoś... No niektórzy wyjmują swoje nasiona jeszcze z poprzednich tak, pomidorów suszą, z poprzedniego suszą, roku. Tak, jeszcze przygotowują, nie? Ale też, no nie ukrywajmy, wydaje mi się, że taką najczęstszą metodą uprawy jest nadal kupowanie rozsad. Zwykle kupujemy je w maju, w połowie maja. I tutaj znowu zapytam o ten termin wysiewu. Czy to jest tak, że ta słynna zimna Zośka i 15 maja jest taką datą, po której już możemy wysadzić te rozsady gdzieś do gruntu? Czy właśnie w związku z różnymi anomaliami pogodowymi, które szczególnie w ostatnich latach jakoś nas nękają, warto troszkę ten termin przeciągnąć? Zawsze patrzymy, jaka jest pogoda. To jest normalne, że niezależnie od tych takich stałych terminów, a zimna Zośka jest takim terminem, który przyjęto w Polsce za koniec okresu przymrozków, musimy zawsze patrzeć, co dzieje się na bieżąco w naszej pogodzie. Zauważmy, że też w Polsce mamy różne rejony i oczywiście inaczej nawet 15 maja będzie wyglądała temperatura we Wrocławiu, a inaczej będzie wyglądała w Suwałkach. Także zawsze musimy się kierować tym, co się dzieje na bieżąco, ale rzeczywiście taką przyjętym tym terminem uprawy roślin ciepłolubnych jest 15 maja i wtedy możemy już sadzić małe rośliny, które wcześniej przygotowaliśmy sobie na parapecie okna do gruntu. Nie powinno się im nic stać. Pomidor wbrew pozorom on nawet przy jakichś takich lekkich spadkach temperatury daje sobie radę. Mogą mu troszeczkę szczerwienić liście, troszeczkę może to wyglądać niepokojąco, ale on wraca później do formy. Też chyba fioletowe potrafią fioletowe, się takie robić, lekko, prawda? Tak, dokładnie. I co to znaczy, że one nie pobierają potasu? Nie, to z fosforem, jeżeli fosforem. Już, ale to jest częściej kwestia właśnie niskiej temperatury. One tak reagują, że wtedy jak gdyby większa jest ta produkcja antocyanów przy takim stresowym momencie, natomiast później z powrotem wracają do swojego zielonego koloru, więc to nie jest jakieś niepokojące i raczej nie trzeba się tym tak bardzo przejmować. Natomiast dobrze jest przed w ogóle sadzeniem, to też jest dość istotna sprawa, zapewnić roślinom, niezależnie od tego, czy kupowaliśmy je gdzieś na bazarku, czy przygotowaliśmy je u siebie w domu, zapewnić okres tak zwanego hartowania, czyli mniej więcej na tydzień przed sadzeniem, jeżeli mamy na przykład rośliny u siebie w domu, na parapecie, musimy je powoli na jakiś czas, na kilka godzin na przykład wystawiać na zewnątrz i później z powrotem chować i powoli przyzwyczajać je do warunków zewnętrznych. Dokładnie, bo to tak jak się mówi, jakby kogoś wynieść z warunków takich cieplarnianych od razu na zewnątrz, nawet jeżeli w ciągu dnia jest ciepło, to nocą jest jeszcze niska temperatura, więc te rośliny trzeba troszeczkę przyzwyczajać do tego, co dzieje się na zewnątrz, żeby one nie miały szoku takiego termicznego. I to się nazywa właśnie hartowaniem, czyli takie przyzwyczajanie do warunków zewnętrznych. No i powiedzmy, że mamy już w tej połowie maja te nasze ukochane takie niemowlaczki pomidorowe zahartowane. Jak wtedy jeszcze możemy im dogodzić? Co dla nich możemy zrobić? Jaka gleba, jaki rodzaj podlewania, nawożenia? Już mówię, więc jeśli chodzi jeszcze chodzi o nawet ten wysiew, pamiętajmy, że też musimy tutaj dopasować podłoże przy wysiewie nasion do potrzeb pomidora. Wybierajmy po prostu podłoże, które jest przeznaczone do warzyw, bo raczej sam myślę, nikt nie będzie sobie przygotowywał tego podłoża, tylko kupi gotowe, ale zwróćmy uwagę, żeby to było podłoże do warzyw, tak żebyśmy nie sadzili w podłożu do iglaków na przykład, bo to jest zupełnie inne pH i inne wymagania też tutaj są dla tych grup roślin. I później w gruncie właściwie pomidor nie ma jakichś bardzo dużych wymagań, jeśli chodzi o podłoże. On sobie radzi dość dobrze na wielu rodzajach gleby. Oczywiście dobrze, jeżeli to podłoże jest nawiezione wcześniej i jeżeli przed rozpoczęciem uprawy zastosowaliśmy jakieś nawozy. Tu nie będę już wchodzić w temat, czy to mają być nawozy mineralne, czy to mają być nawozy organiczne. Każdy ma swoją teorię na ten temat i każdy ma swoje przekonania. Raczej naturalne. Naturalne. Rozumiem, więc możemy zastosować oczywiście obornik przed rozpoczęciem uprawy, komposty różnego typu. Tutaj możemy wykorzystać właśnie takie naturalne nawozy, które wzbogacą nam to podłoże i dzięki temu rośliny też później będą się lepiej rozwijały. Zawsze dokarmione rośliny będą lepiej rosły. Sadzimy je właśnie dość głęboko. Co w fazie zielonej, na przykład gnojówka z pokrzywy będzie dobra? To później. Mhm. To zaraz o tym jeszcze kilka słów, bo na razie mówimy jeszcze o tym etapie sadzenia, więc sadzimy je dość głęboko. Pomidor ma to do siebie, że jeżeli nam się nawet wyciągnie troszkę na tym parapecie, ale posadzimy go prawie po pierwsze liście, to on z tej łodygi, która jest w ziemi, jeszcze nam wytworzy korzenie, więc ładniej się ukorzeni, więc możemy go głębiej włożyć do ziemi i wtedy roślina sobie rośnie dalej i początkowo, jeżeli ona była nawożona przed jeszcze sadzeniem, to nie dajemy nawozów. Chwilę czekamy, aż ona się przyjmie, więc jeszcze nie stosujemy żadnych nawozów. Dodatkowo oczywiście podlewamy, ale też nie przesadzamy z podlewaniem. My mamy podlewać rośliny, a nie zalewać. Roślina musi mieć czas, żeby sobie sama poszukała wody, bo dzięki temu jej korzenie, jak szukają wody, to się rozrastają. Także my mamy jej wlać trochę wody, ona dostała ją startowo, a później chwilkę poczekać, już nie podlewać troszkę, żeby korzenie poszły dalej i poszukały sobie wody same i w ten sposób się rozrosły. Także podlewamy, ale z umiarem, nie szalejemy. Czy to nie wiem, czy zgodzi się pani z takim porównaniem, no to jest troszkę tak, jak my chcemy się napić wody i gdyby ktoś nam podłączył rurę z wodą i próbował zalać nas, to nie będziemy pili, tylko się udusimy, prawda? Tak, ale też tutaj korzenie mają problem w ogóle z funkcjonowaniem, jeżeli wody jest za dużo. Także to jest dokładnie tak u rośliny. Oczywiście zgodnie z tym, co mówiliśmy wcześniej, musimy też rośliny pielęgnować, czyli dajemy jej podporę, jeżeli to jest pomidor wysoko rosnący, następnie podwiązujemy, obrywamy właśnie wilki. Tak, to są te wszystkie zabiegi. A czy liście obrywamy w momencie, kiedy się pojawia pierwsze grono? Dopiero właśnie czekamy. Na początku liści nie ruszamy. Roślina musi z czegoś czerpać składniki, fotosyntetyzuje, więc liście są potrzebne. Dopóki nie ma kwiatów i owoców, to my liści specjalnie nie ruszamy, oprócz wilków, które są pędami bocznymi i te wyrzucamy. Części zielone, dokładnie tak. Natomiast pozostałe części zielone zostawiamy. Dopiero jak nam się pojawia właśnie pierwsze grono, już owocowe, to wtedy możemy te dolne liście do grona usunąć. Szczególnie jeżeli one widać, że żółkną, że tam się coś może niepokojącego pojawiać, wtedy po prostu je obrywamy i to jest tyle. Także tutaj takie proste zabiegi właśnie usuwania tych kilku liści od dołu możemy wykonać. To jest dopuszczalne. Natomiast pozostałych liści raczej nie usuwamy. Tutaj potrzebnie jest to roślinie właśnie do wzrostu. Także to są te podstawowe takie zabiegi. A teraz przejdźmy do strachów, bo taki pomidoromaniak, no ma ich bardzo wiele. Tak jak powiedziałem na początku audycji, to wcale nie jest łatwa roślina w uprawie, szczególnie w naszych warunkach klimatycznych. I chciałbym właśnie tutaj porozmawiać, czy zapytać o choroby pomidorów. Co nam grozi w momencie, kiedy uprawiamy pomidory? Różne zmiany na roślinie mogą się pojawić zarówno na skutek tego, że na przykład brakuje jakichś składników i my często to mylimy z chorobami, bo na przykład mogą nam się owoce nie do końca wybarwiać i wydaje nam się, że ona choruje, a to jest kwestia na przykład niedoboru konkretnych składników. Tutaj a propos tego, co pan powiedział, czyli nawożenia. Właśnie kiedy już roślina tak 2-3 tygodnie rośnie, powinniśmy wtedy po tym czasie już rozpocząć jakieś nawożenie dodatkowe. I tutaj możemy zastosować z tych naturalnych składników, znaczy takich naturalnych nawozów, na przykład właśnie gnojówkę z pokrzywy, która jest no, dość intensywna w zapachu, ale jest skuteczna, jako źródło azotu. Natomiast na przykład też można zastosować gnojówkę z żywokostu, która z kolei jest głównie źródłem potasu. A pomidory, jak doskonale wiemy, dla nas też są źródłem potasu i one potrzebują tego składnika dość dużo. Tak, to ja tutaj też polecam, bo sam w tym roku posadziłem na swojej działce taki zakątek żywokostowy, żywokost lekarski i żywokost rosyjski. Ten drugi jest wręcz, jakby zawiera jeszcze więcej składników, więc warto mieć. Dokładnie. Jeżeli brakuje nam właśnie potasu w owocach, to wtedy one nie będą się wybarwiały w całości. Zazwyczaj widać to na części przy szypule. Tam pomidory mogą nam się przebarwiać na żółto i to jest właśnie oznaka, że brakuje potasu. Więc jeżeli takie nam się pojawiają jakieś dziwne plamy, to wtedy też powinniśmy właśnie dodatkowo rośliny jeszcze nawozić potasem. To jest sygnał, że coś jest nie w porządku. I tutaj troszkę mniejszy taki strach, kiedy pojawia się sucha zgnilizna wierzchołkowa, czyli jakby te takie brzegi owoców robią się takie lekko jakby nadgniłe, przyschnięte. To jest też efekt niedoboru składnika. I to jest niedobór. To jest niedobór wapnia z kolei. Często właśnie pojawia się na jak gdyby przeciwległej części do szypuły, czyli jak gdyby na szczycie owocu. Tam widzimy taką ciemną plamę, która lekko się zagłębia i ona rzeczywiście wygląda z daleka, jakby był zgniły ten owoc, natomiast ona jest sucha w dotyku, stąd też nazywana jest suchą zgnilizną. Ten efekt właśnie najczęściej pojawia się przy niedoborze wapnia i to czasami nawet nie wynika z niedoboru w podłożu. My możemy mieć na przykład dobry poziom tego składnika w podłożu, ale roślina jak gdyby nie pobiera go prawidłowo i są problemy z transportem tego składnika. Często też są problemy właśnie z transportem wapnia, gdy jest zbyt sucho. Dlatego też, jeżeli widzimy objawy suchej zgnilizny, no to warto by było się przyjrzeć, jak wygląda też nawadnianie, albo jak właśnie dostarczamy wodę. Zintensyfikować tak, podlewanie. Warzywa generalnie rzecz biorąc są roślinami, które musimy dość równomiernie nawadniać. Nie robić takich skoków, że dajemy wodę, później długo, długo nic i znowu. Bo zawsze odbija się to na jakości owoców. Jeżeli właśnie długo na przykład nie nawadniamy pomidorów i później drastycznie, takie bardzo intensywnie dostarczymy im wodę, to będą też pękać. Więc wszystkie warzywa, ogólnie rzecz biorąc, muszą być regularnie nawadniane, nie bardzo intensywnie, ale jednak regularnie, żeby jakość tych wszystkich elementów, które później jadamy, była dobra. I zdaje się, że też najlepiej albo deszczówką, albo w każdym razie odstaną wodą, odstaną żeby to nie wodą. Była bardzo zimna. No jeżeli to jest uprawa tutaj amatorska, tak, bo w uprawach takich hydroponicznych, gdzie my mamy duże pojemniki, to jeszcze przechodzi przez wiele różnych, że tak powiem, systemów rurek, to i tak ta woda się nagrzewa. Natomiast jeżeli bezpośrednio podlewamy roślinę, no to tak, lepiej jest wtedy podlewać ją taką bardziej odstaną, cieplejszą troszkę wodą, żeby też to nie był szok dla rośliny, bo jak zlejemy przy takim upale, jak ostatnio mieliśmy, nagle roślinę zimną wodą, to wiadomo, że dla niej to też będzie szok, tak jakby nas coś nagle oblał zimną wodą. Także tutaj na pewno ma to znaczenie. Deszczowa woda w ogóle ze względu na to, co dzieje się w ogóle w ostatnich latach, na to, jakie zmiany właśnie klimatyczne się u nas pojawiają, no jest bardzo cenną rzeczą i warto jest deszczówkę w różnych tutaj wykorzystaniach. Później możemy ją jakby na różne sposoby jeszcze wykorzystywać w domu, nie tylko do podlewania roślin, ale również do innych celów. Także jak najbardziej bardzo dobrze jest ją pozyskiwać. Ona ma też dobre parametry, jeśli chodzi o miękkość wody, także możemy ją oczywiście zbierać, no ale nie zawsze jest taka możliwość, nie zawsze są opady. Oczywiście. A jeszcze przy tych strachach chciałem pozostać. No bo właśnie ten największy strach, czyli zaraza ziemniaczana. Tak, to co wtedy robić? Czy usiąść i płakać i po prostu koniec już z naszymi pomidorami, z naszymi tymi niemowlętami, od niemowlęcia wychowanymi roślinkami? Czy można jakkolwiek tutaj jeszcze działać? Znaczy jest to rzeczywiście największy problem w uprawie pomidora. Trzeba przyznać, że zaraza ziemniaczana do dzisiaj nie mamy skutecznego środka, który rzeczywiście by jej przeciwdziałał i to zarówno w kwestii ziemniaka, bo właściwie jest to choroba, która dotyka głównie akurat tego gatunku. Natomiast ponieważ jest to jedna rodzina, no to bardzo łatwo, psiankowate, dokładnie, bardzo łatwo przechodzi właśnie na pomidory. I to mocno tutaj determinuje też długość uprawy, bo bardzo szybko te zarodniki, które powodują zarazę, bo tak naprawdę to jest choroba grzybowa, to tutaj bardzo szybko mogą przenieść się nam również na pomidory. Dlatego co możemy robić po pierwsze? Przede wszystkim przestrzegać płodozmianu. Czyli nie uprawiamy, taka jest zasada generalna, nie uprawiamy roślin z tej samej rodziny po sobie, rok po roku. Dlatego też wspomniałam właśnie o innych przedstawicielach rodziny psiankowatych, tych popularnych warzywach, żebyśmy nie uprawiali na przykład pomidorów po papryce, czy pomidorów po ziemniaku, ponieważ wtedy bardzo łatwo mogą z jakimiś resztkami roślinnymi właśnie pojawiać nam się choroby, które głównie daną rodzinę atakują. Bo tutaj też, jeśli chodzi o patogeny, to one też zazwyczaj lubią pewną grupę roślin właśnie w obrębie danej rodziny. Także to jest pierwsza sprawa, płodozmian odpowiedni, czyli uprawiamy rośliny z innych rodzin. Tu może być na przykład, nie wiem, cebula, por z rodziny amarelkowatych. Tu możemy jakieś kapustne posadzić wcześniej, czy po pomidorze. Także wymieniamy te warzywa. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, też nie sadźmy je w sąsiedztwie ziemniaka. Jeżeli jest taka możliwość, wiem, że każdy chciałby mieć na obiad i ziemniaki, i pomidory, ale to też może być problematyczne, bo niestety to sąsiedztwo jest tutaj... Ale czy już na przykład w dwóch jakichś osobnych końcach działki to wystarczy, czy właśnie jakie to odległości? Nie do końca, bo te zarodniki mogą się przenosić na kilka kilometrów czasami, nawet i więcej, ale powiedzmy, że takie bezpośrednie sąsiedztwo no będzie najbardziej niebezpieczne, bo wtedy najszybciej jednak do tej infekcji dojdzie. Też w pewien sposób troszeczkę są chronione rośliny, które rosną właśnie w tunelach foliowych bądź w szklarniach, bo jednak jakaś tam izolacja jest. Oczywiście my wietrzymy te pomieszczenia, bo inaczej by się nie dało przy takiej temperaturze w lecie, ale jednak jest jakaś możliwość jeszcze troszeczkę opóźnienia występowania tej choroby właśnie w takich pomieszczeniach typu tunel foliowy czy szklarnia. Natomiast zupełnie niestety tak nie możemy się zabezpieczyć przed tą chorobą. Dlatego myślę, trzymajmy kciuki za słuchające nas osoby, które zajmują się uprawą pomidorów, żeby ta zaraza ziemniaczana do nich nie trafiła, nie dotarła, bo to jest trudny przeciwnik w tym temacie, któremu dzisiaj poświęciliśmy, Królestwo Roślin. Naszą przewodniczką po tym świecie pomidorów była dr Małgorzata Mirgos ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. I myślę, że tak jak Państwo mogli się tutaj przekonać, nie tylko specjalistka, ale też pomidoromaniaczka. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I oczywiście wspólnie z panią doktor zachęcamy do uprawy pomidorów, ale też innych, pewnie prostszych w uprawie warzyw. To jest naprawdę ogromna przyjemność potrafić samemu wytworzyć sobie jedzenie. To, co potem trafi na nasz talerz. No i uwierzcie mi, takie zerwane prosto z krzaczka warzywa, owoce mają smak nieporównywalny do żywności, którą kupujemy w sklepie. Tutaj przed naszą rozmową zapytałem panią doktor, jakie odmiany są jej ulubionymi. Odpowiedziała te, które pamięta z ogrodu rodziców i myślę, że wszyscy mamy tutaj taką kolekcję wspomnień smakowych. Zapraszam oczywiście do odsłuchiwania naszych podcastów i zapraszam też do odwiedzania konta instagramowego królestwo_roślin_PS. I dziękuję za wszystkie wiadomości z propozycjami tematów. Wydawcą audycji jest niezrównany Michał Margański i do usłyszenia za 2 tygodnie. Ogłoszenie społeczne. Pralinka, Norma, Pumeks, Jaś, Tosia, Kajtuś to imiona tylko niektórych z naszych podopiecznych. Co roku pomagamy tysiącom zwierząt z całej Polski. Jako Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva zajmujemy się walką o poprawę losu naszych braci mniejszych. Organizujemy szkolenia, kampanie informacyjne i akcje propagujące etyczne traktowanie zwierząt domowych, gospodarskich i wolnożyjących. Reagujemy w przypadkach znęcania się nad zwierzętami. Zachęcamy do adopcji. Znajdziesz nas na www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład zmywarka do zabudowy Whirlpool Slim. Technologia szósty zmysł. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1349. Teraz za 1299 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.